warszawki stan umysłu, bardzo cenię sobie czas. Za dwa traki, cztery kuka, kładź mi papier tu na bla. Typ odbijam na miejscówkę, to z ziomkami kleję graby. Chuj wbijamy z każdej kontent, bo i tak to chlebie mamy. To jest Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. To jest Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. To jest Warsaw Skate of Mind. Mam warszawski stan umysłu, muszę tu myśleć szybciej niż oni. Nie mam tu czasu dziś na gdzieś, jadę szybko, powoli. Wśród mieście mokotów żolni, wbijam na piki nad rzekę. A skoro te pliki są lekiem, przyjmuję zastrzyki na rękę i kręcę te triki na prędce. Jak zawsze chwalą te zwrotki, bo traki mam tu independent, a wasze znów palą tu wrotki. Gdy kładę te linie z marmuru, to wszyscy je znają od deski do deski. Upadając nie czuję bólu i chuj te kontesty, bo jestem najlepszy. Jestem najlepszy. Mam warszawski stan umysłu, bardzo cenię sobie czas. Za dwa traki, cztery kuka, kładź mi papier tu na bla. Typ odbijam na miejscówkę, to z ziomkami kleję graby. Chuj wbijamy z każdej kontent, bo i tak to chlebie mamy. To jest Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. To jest Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. To jest Warsaw Skate of Mind. Mam warszawski stan umysłu, zwalniam, żeby się napędzać. Najpierw chill, potem balanga, często śmigam po krawędziach. Sięgam wstecz, ze śmiechu pękam, widzę życie tak wesołe. Skate ekipę pod witosem, kasę grobem, kapitolem. Jadę robić swoje hobby i się bawić jak co rano. Mogę zrobić każde schody pod nogami Guy Mariano. Tu nie skoczy żaden gamo. Dla nieskejtów nie ma wstępu. Na noc plan to isty amok, a plan B to tysiąc krętów. Mam warszawski stan umysłu, bardzo cenię sobie czas. Za dwa traki, cztery kuka, kładź mi papier tu na bla. Typ odbijam na miejscówkę, to z ziomkami kleję graby. Chuj wbijamy z każdej kontent, bo i tak to chlebie mamy. To jest Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. To jest Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. Warsaw Skate of Mind. To jest Warsaw Skate of Mind. Pijam na street, się odpycham na deni. Pijam na street, się odpycham na deni. Pijam na street, się odpycham na deni. Oli na chodni stylem chwiejny. Pijam na street, się odpycham na deni. Pijam na street, się odpycham na deni. Pijam na street, się odpycham na deni. Oli na chodni stylem chwiejny.